ุกวันเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าอารมณ์กรรมและตัวกระทําไม่ได้ขาดทั้งเช้าทั้งกลางคืนทำไมจะต้องพูดถึงอารมณ์กรรมและตัวกระทํานี่มันเป็นหัวใจของคนที่จะหลุดพ้นแนวทางที่จะทำให้คนเราหลุดพ้นน่ะอยู่คำว่าอารมณ์กรรมและตัวกระทําความที่เป็นลูกให้ปรากฏพบเห็นซึ่งเราเรียกว่ามนุษย์และสัตว์กรรมที่เป็นนามธรรมที่ทำให้เราพบเห็นเราเรียกกันว่านรกอินทรมตอนนี้นรกอินทรมนี่เราต้องอาศัยอะไรต้องอาศัยแสงของธรรมเข้าไปดูจึงจะรู้ว่านามของกรรมที่เรียกว่านรกและอินทรมนั้นเป็นอย่างไรตอนนี้ส่วนภายนอกที่เขาเรียกว่าลูกของกรรมหยาบๆซึ่งมนุษย์และสัตว์ที่ปรากฏให้เราพบเห็นนี่ก็อาศัยแสงของโลกซึ่งเขาเรียกว่าถ้าพูดตามภาษาที่เรารู้จักเขาเรียกว่าสายตาเลนสายตาของเราเนี่ยดูเอานอกจากว่าคนตาบอดเท่านั้นที่จะมองไม่เห็นคำว่ารูปมนุษย์แต่รูปสัตว์ท่านก็บอกให้เรารู้จักคำว่าตัวกระทำไม่ใช่ว่าเจาะจงเฉพาะคำว่ามนุษย์และสัตว์เฉยๆแม้กระทั่งในโลกอินทรมเนี่ยเราก็ต้องดูให้เข้าใจทีนี้เมื่อเราดูรูปของกรรมแล้วเราต้องดูนามของกรรมซึ่งเขาเรียกว่าสายสายของกรรมที่ทำให้เกิดคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเป็นอารมณ์ทีนี้อารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากลักษณะอะไรก็ต้องอาศัยแสงของธรรมเข้าไปดูอีกทีที่เขาเรียกว่าให้รู้จักสีรู้จักสีของอารมณ์นะที่เราเคยเห็นสีต่างๆอะไรกันอย่างเนี้ยแล้วสีต่างๆมันจะปรากฏเป็นพฤติกรรมของความรู้สึกออกมาอันนี้ถ้าผู้ปฏิบัตินี่ก็คงจะรู้จักไอ้ความรู้สึกของพฤติกรรมของสีมันสีเหลืองเป็นยังไงสีแดงเป็นยังไงสีขาวเป็นยังไงสีเขียวเป็นยังไงสีชมพูเป็นยังไงสีม่วงเป็นยังไงสีดำเป็นยังไงเนี่ยไอพฤติกรรมของสีต่างๆเหล่านี้จะปรากฏออกมาเกิดเป็นความรู้สึกไอความรู้สึกนั้นอาจจะเป็นก็ยังไม่เป็นที่เพียงพอแต่เราก็จะต้องไปถึงคำว่าเอาต้นตอของแสงที่กระจายออกมาสู่คำว่าสีภาพและสัญชาตญาณเห็นไหมคำว่าอารมณ์และตัวกระทำที่พูดมาตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8แต่ท่านจะเป็นแรม1ค่ำเดือน11เนี่ยก็เพื่อจะให้เรามีความเข้าใจกันถึงสิ่งนี้เมื่อเรามีความเข้าใจกันถึงสิ่งนี้เราจะได้มีใจที่จะปฏิบัติให้มันบรรลุคำสอนสมกับคำที่เราพูดว่าขอพระธรรมคำสั่งสอนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดนำแก้3ประการของข้าพเจ้านี้ขึ้นสู่นิพพานในสว่างอาจจะเอาไม่ใช่ว่าจะเอาเรานี่ขึ้นนิพพานแบบที่เราพูดแบบนั้นนั่นเป็นความปรารถนาของวาจาที่ปรารภขึ้นพระพุทธเจ้าท่านก็ปรารภเป็นแนวทางให้เราและปรารถนาอย่างนี้ท่านก็ให้แนวทางเมื่อเราได้แนวทางเราก็ทำตามแนวทางแต่ไม่ใช่เอาความปรารถนาเข้านิพพานเหมือนกับเราต้องการเหมือนในทางเราเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในป่าอันนี้เราไปพบท่านเราก็ข้าวกราบไปกราบเฉยๆเนี่ยนั่งเฉยๆนั่นจะไปรู้เหรอแล้วเรามากราบที่เอาอะไรกันเราก็ต้องปรารภใช่ไหมเมื่อเราปรารภออกมาอย่างไรท่านก็จะบอกให้เราฟังอยากจะรู้จักอะไรขึ้นมาก็ถามท่านไปปรารภออกไปแต่พวกข้าพเจ้าเนี่ยปรารถนาขอบรรลุมรรคสี่ผลสี่หรือว่าเขาจะปรารถนาขอเข้านิพพานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็บอกในทางให้ไปเนี่ยในทางนิพพานเนี่ยจะไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะท่านก็บอกให้เมื่อท่านบอกให้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็ทำเลยดิไม่ใช่ว่าเขาจะปรารถนาขอบรรลุมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งนะขอบรรลุพระธรรมคำสอนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดนำข้าพเจ้าเข้าสู่นิพพานอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็นิ่งเฉยเล่นนอนคอยพระนิพพานแล้วท่านตายโดยที่ไม่ต้องทำไม่ต้องชนะสังแล้วก็รถต้องละอะไรกันเลยอย่างนี้แล้วก็เสร็จมันก็เรียกคนหลงปรารถนาหลงอ้อนวอนในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ เหมือนกับเราไปอ้อนวอนพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่พวกต้นหมากรากไม้อย่างนี้นะพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่พวกผีป่าคนทรงอะไรอย่างเงี้ยหรือต้นไม้ที่เขาเอาผ้าดงผ้าแดงผมมาลงพงละลายไปห้อยกันอยู่ตรงๆมังนี่นะแล้วก็ปรารถนาเจ้าพ่อเจ้าแม่เดี๋ยวรู้จักนะเขาเรียกไงก็ว่าไปเถอะเจ้าพ่อกีนาช่วยพาข้าพเจ้าขึ้นสวรรค์ด้วยเถอะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าพ่อกันท้าขาข้าพเจ้าขึ้นสวรรค์ด้วยนี้นะเนี่ยที่มาพูดเนี่ยเมื่ออยู่ที่นี่เนี่ยจะพอกัญชาอยู่ที่มงหมู่เนี่ยจังหวัดสิงห์ใครจะแก้บนแก้บายนี่เอาต้องเอากัญชาไปนะอย่างอื่นไม่เอาเหล้ายาปลาปิ้งเนี่ยเอากัญชาเราไม่รู้ไม่รู้หน่อยเนี่ยแล้วก็จะไปปรารถนาขออย่างนั้นขอลูกจนหรือเกินนะขอลูกถูกหวยทุกทีครับจะพอจะแม่เอ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ฉันจะตายแล้วเมียฉันจะตายแล้วเจ็บไข้แบบนี้เงินรักษาเธอถูกก็ตะลี่ทุกทีซะดูมันนึกก็โง่เงาเงาแล้วก็เตาตุ่นตุ่นถึงจะไปหลงไอ้พวกไอ้เศษขยะก็เลยก็ไปหลงเศษเหล็กนะไปหลงไอ้ที่มันเต็มไปไม่ได้ไปขอไอ้สิ่งที่เขาจะให้บรรดามันเหมือนกับสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกไปอ้อนวอนกฤษณะอุมาเทวีนารายณ์อะไรพวกนี้นะเหมือนคนอินเดียสมัยก่อนนับถือเขาเรียกว่าพราหมณ์ที่เรียกว่าอาบน้ำแม่น้ำคงคาที่ไหลผ่านลงมาจากเศียรพระศิวะถ้าคนไหนได้ไปอาบไปดื่มไปกินคนนั้นจะบริสุทธิ์ขึ้นแม้แต่ว่าคนนั้นจะทำบาปทำกรรมสร้างเวรสร้างกรรมมามากน้อยแค่ไหนแค่ช่างถ้าเราไปอาบน้ำวันนี้เสร็จแล้วก็บริสุทธิ์ไปทั้งหมดเห็นไหมผลก็มาถึงปีนี้เป็นแม่น้ำเลยชาวอินเดียความโง่เห็นไหมความหลงงมงายถือต่อกันมาเป็นทอดหลายชั่วอายุหลายชั่วโกรธชั่วคนที่เชื่อว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่านเสียงพระศิวะกับภูเขาลูกนี้มันสูงอ่ะภูเขาหิมาลัยมันสูงไม่สามารถคนไหนนี่จะตะปีนตะปายขึ้นไปได้เพราะว่าเขาลูกนี้มันเหยียดก้อนเมฆนะทีนี้ฝนตกมาเนี่ยมันก็น้ำที่ขังอยู่ตามภูเขาตามแอ่งตามอ่างแล้วน้ำก็ไหลเป็นลำธารข้าบมาสู่พื้นดินผ่านพื้นดินแล้วมันก็กลายเป็นธารเป็นลำคลองขึ้นคนนั้นก็ยึดเอายอดภูเขานั่นแหละเป็นเสียงพระศิวะเห็นไหมอุปมาขึ้นเลยทุกคนรู้ไว้นะนั่นน่ะที่ยอดเขาเนี่ยนะคือเสียงองค์พระศิวะนะกำลังปล่อยน้ำอันบริสุทธิ์ลงมาแล้วพวกเราก็ไปสร้างความบริสุทธิ์ไปอาบไปดื่มไปกินกันนี่แหละเรียกว่าต้นของพราหมณ์ก็แหละมนุษย์ต่างๆก็ไปเดี๋ยวจะอาบกันเชื่อถือแล้วใช่ไหมล่ะผู้นำเขาบอกอย่างนั้นแล้วนี่พ่อแม่บอกงั้นแล้วลูกจะมาล้ำยังไงก็ต้องถือกันไปพระพุทธเจ้าบอกว่าไปค้านนะพระเจ้าบอกว่าถ้าคนบริสุทธิ์เพราะการชำระด้วยน้ำนะและไอ้กบไอ้เขียดที่มันนอนอยู่ในแม่น้ำมันไม่ดีกับคนดีกว่ามันนอนอยู่ทั้งปีอ่ะไม่ดีกับคนดีกว่าถ้าการชำระด้วยน้ำไม่ทำให้บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ไม่ใช่อยู่ที่น้ำมันอยู่ที่ใจนี่ใจรู้จักอารมณ์ต่างหากจึงจะบริสุทธิ์ขึ้นได้ไอ้น้ำข้างนอกนี่มันน้ำสำหรับล้างที่เหือที่ใครแต่มันไม่ใช่ใจในร่างใจมนทินของคนได้หรอกความบางคนไม่เชื่อเหตุผลก็ละลัทธิของตนเองเข้ามาสู่ศาสนาพุทธเจ้าบางคนก็ยังหัวดื้อหัวรั้นที่เขาเรียกว่าราชาทิฏฐิก็ยังยึดเสียงพระศิวะแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้ก็ยังถือกันถึงปีก็ไปอาบน้ำแล้วก็เนี่ยพวกฮินดูเหมือนกันไอ้พวกอิสลามนะถึงปีก็ต้องไปโน่นประเทศอียิปต์ไปเมกกะไปหาบุญก็แสวงหาบุญในเมืองไทยไม่มีบุญให้หรอกพระอรหันต์ไม่เคยให้บุญกับใครที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยต้องไปถึงอียิปต์โน่นไปที่ดินแดนพระอรหันต์เกิดต้นถึงจะได้บุญตอนนี้พวกใครแห่กันไปสิใช่ไหมปีนี้นี่เรือไปล่มไปจมน้ำตายกันเท่าไหร่เลยก็ไปเมกกะไอ้ความหลงงมงายของคำว่าบุญเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจ จะตะเกียกตะกายแม้แต่คนชาวพุทธแล้วก็กลายเป็นเครื่องสังเวยของพวกอะไรพวกพาเที่ยวใช้จินตนาการพูดหวานล้อมจะใจจนล้มเหลวเลยทนความอนอนเขาไม่ไหวก็ตีตัวกันไปไปทัวร์ไหนไปเที่ยวอะไรพุทธคยาสถานที่ประสูติกัจจลูนิพพานอะไรก็อะไรเนี่ยเห็นไหมเราไปถึงแล้วได้กราบได้ไหว้ได้บุญเหลือเกินแต่กลับมาเมืองไทยก็สร้างเวรสร้างกรรมเหมือนเคยอย่างนั้นแหละนั่นก็ข้าทำนองเฉียดๆถามว่าพรามนี่แหละเราคิดว่าถ้ากราบที่สถานที่ประสูติพุทธเจ้าแล้วคงจะได้บุญมากไปไหว้ที่พระเจ้านิพพานแล้วคงจะได้บุญมากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เหมือนกันแหละตกเป็นเหยื่อครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นในเมืองไทยนี่ไม่มีที่จะเจริญบุญให้แก่ชาวพุทธได้แล้วต้องหาแต่ไปกราบที่โคนโพนู่นที่พระสถูปนู่นมันถึงจะได้บุญเนี่ยคนเราที่เรียกว่าไม่มีเหตุผลหรือว่าเหตุผลมันน้อยหรือเกินอะไรแม้แต่พระพุทธองค์เองท่านก็ยังบัญญัติไว้ท่านยังสอนนี่นะไหว้ตถาคตเฉยๆโดยไม่ทำตามในตถาคตไม่สรรเสริญหรอกนะไม่ได้ยินดีในการไหว้ของพวกเธอหรอกแต่ถ้าพวกเธอปฏิบัติตามตถาคตที่ตถาคตจะยินดีด้วยจะอนุโมทนาหรือว่ามุทิตาแก่เธอด้วยเห็นไหมแห่หูแห่ตากันไปสิเขาเรียกว่าพวกกระต่ายตื่นตูมพอเขาปลูกข่าวขึ้นมาหน่อยเวลามีน้ำศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นตรงนั้นตรงนี้นะโอ้แห่ที่หูที่ตาไปกันไปหาน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วไปไงไปได้อะไรมาอย่างน้อยๆไปจากบ้านไม่ต้องเสียทรัพย์สินค่ารถค่าลาค่ากินค่าอยู่แล้วก็ได้ใส่น้ำขวดยานงยานัดมันบ้างขวดมันคงไม่โขงคนละครึ่งขวดบางขวดกลับบ้านเนี่ยไอ้ความโง่จะรักษาโรคพยาธิให้มันหายมันยังมีความหลงงมงายของมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยสุดจะพารณาและไอ้ความโง่ของคนที่เขาเรียกว่าคนขาดเหตุขาดผลที่ไม่รู้คำว่าอารมณ์และตัวกระทำมันจะแสดงความโง่ไปอีกไม่ใช่น้อยแม้กระทั่งนักบวชนี่เป็นคนที่แสดงเป็นคนทำพิธีกรเขาเรียกว่าพิธีกรพาของโง่ญาติโยมก็เลยเชื่อนี่พระเหลืองทำอย่างนี้ก็ต้องทำตามพระเหลืองสิผมที่สุดผ้าเหลืองพาโง่ไปหมดผ้าเหลืองไม่รู้จักอารมณ์และตัวกระทำที่แท้จริงจะพาไปไหนยังดีเดินก็นั่งเดินก็ยังดีก็อยู่ในขันห้านี่แหละไม่ต้องไปเหนือไปก้าวเขาหรอกไอ้ที่เขาต้องรู้ขันห้าออกไปเนี่ยอย่าหวังเลยง่วนก็อยู่ในขันห้าเนี่ยแม้กระทั่งอะไรเกิดขึ้นมาทางจิตก็แบบปฏิเสธไม่เอาอันนี้มันกิเลสน่ะเห็นภาพเห็นแสงเห็นสีบอกกิเลสวิเลทไปหมดเลยตอนนี้ก็เป็นเตะอยู่ในขันห้านั่นแหละงุ่งงามก็อยู่นะครับว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพูดกันไปพูดกันมาพูดกันจนหูดับตับไหม้ตาสิบดวง90ดวง100ดวง 2,000 ดวง 5,000 ดวงว่างไปเลยผลที่สุดท้องจำไม่ไหวสมองเบิดประสาทเสียสติไปเขาเรียกอภิธรรมเรียนกันไปเรียนกันมาประสาทเสียเลยกลายเป็นคนวิปลาสไปอีกเพ่งเครียดโกนตายในการจดการจำในการขีดการเขียนก็มันเขียนอยู่ในขันห้ามันทนไม่ไหวขันห้ามันก็แตกสลายมันก็กลายเป็นวิปลาสมันโศกของเขาไม่รู้จะกินไม่รู้จะนอนนอนก็ไม่นอนกินไม่กินจะเอาขันห้าจะท่องอภิธรรมให้มันจบไปเขตนั้นไปเขตนี้อะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยเห็นไหมล่ะไอ้ความมุทะลุของจิตคนที่เรียกว่ามันทำไม่ถูกมันก็ทำไปอย่างนั้นแล้วก็มาโทษว่าโอ้เรียนธรรมะพุทธเจ้าทำไมบ้าแบบเนี้ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วเออปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าทำไมเสียสติแบบเนี้ยอันนี้ยังมีคนมาพูดมาแล้วก็เล่นเอาบ่อยๆถามเออปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเสียสติได้นะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยมันทำให้เสียสติเขาให้บ้านะนะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยทำให้ใครบ้าหรอกนอกจากคนนั้นมันทำบ้าเองเท่านั้นเนี่ยพระเจ้าท่านมีทางแล้วท่านทำท่านไม่บ้าเด็กนะไอ้เราท่านทำไม่ถูกเองมันไม่บ้ากันเลยมันพุทธลุกเกินขอบเขตกันสิเล่นไปเป็นก็บ้าสิพระเจ้าให้นั่งภาวนาหรือนั่งจง อารมณ์เรื่องกรรมเรื่องเวรออกเรื่องโลภโกรธหลงดันไปลำดับลำดับลำดับอะไรนี้ก็ได้บ้างไงอันนี้เสียสติเลยนะอันนี้ขณะที่กำลังประสบแบบลำดับหลายตัวพูดกล้าสุดาเสียสติเลยใช่ไหมเพราะเราไม่ตั้งสติไว้นี่ตัวผีสางนางไม้หรือไอ้พวกพยาคลาดอะไรนี่มันโผล่พวกขึ้นมาในขณะกำลังทำพลัมก็เสียสติเลยเนี่ยสติก็เลยกลายเป็นคนเบลอบ้าไปเลยพูดถึงนักบวชบ้านพูดถึงนักบวชบ้านเนี่ยมีอยู่คนนึงนะแต่สมัยนั้นลุงอานี่ยังเป็นเด็กอยู่มีพระเป็นพระตำบลเลยนะไปปักตัวอยู่ที่หลังบ้านพี่สาวนะอันนี้ยังไม่แสดงอาการบ้าแหละเขาก็นึกว่าพระธุดงค์ดีนะญาติโยมก็ดีใจใหญ่เลยเขาจะได้มาปักตัวหลังบ้านก็จัดแจงต้อนรับกันเนี่ยน้ำท่าอะไรเสด็จการอาสนะก็นะก็พุทธศาสนิกชนนี่นะเห็นพระเห็นเจ้ามาจะนิ่งเฉยไงไม่ใช่คลิปนี่ก็ต้องวิ่งออกมาต้อนรับแหละจัดแจงปูลาดอาสนะเก็บกวาดน้ำท่าจัดถวายอะไรเงี้ยนะนะพอมืดขนาดพวกแสดงความบ้าออกแล้วสินะถอดจีวรออกถอดอังกะออกลุกขึ้นเอาตะบงหนกเน็ตเอางามตูดแล้ววิ่งเลยวิ่งออกนอกทุ่งเลยนะเอ๊ะโยมก็ตกกระจายพระอยู่ดีไปวิ่งออกนอกทุ่งไปก็ช่วงวิ่งขับพระอีกนะโยมว่าท่านจะวิ่งไปทำไมจับมาได้แล้วก็มาบอกกับโยมบอกตอนนั้นอาตมาเผลอไปหน่อยว่าไม่รู้ว่าเผลอเรื่องอะไรนะตอนเช้าขึ้นมาโยมเขาก็มาทำบุญใช่ไหมเอาข้าวเอาน้ำมาใส่บาตรทำบุญเพราะไม่ฉันได้แล้วก็เก็บที่ตามหลังบ้านเขากินเห็นไหมโอ้โหทีนี้เองโยมอาเจียนออกมาตามๆกันเลยเนี่ยอันนี้เองส่งเลยไล่เลยนี่ไม่ใช่ทุดงดีแล้วเนี่ยพระบ้าอะไรเนี่ยเนี่ยช่วยกันไล่เลยศีลธรรมทุเรศดูดิเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าคือจะไปโทษว่าบ้าตลอดก็ไม่ได้มันบ้าเป็นบางขณะเห็นไหมบางขณะท่านก็มีสติระลึกได้ท่านก็หยุดจังบ้าชนิดนี้น่ากลัวนะถ้าบ้าซะตลอดรอดฟังนี่มันก็ยังหมดตามแรงสงสัยเลยไอ้ยังบ้าหยุดบ้าอันนี้ที่ไหนมันลำบากจังเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่บ้าเดี๋ยวบ้าอะไรนี่แหละลำบากจังเลยละไอ้บ้าชนิดนี้อันตรายด้วยนักบวชนะจะเป็นนักบวชหรือเป็นโยมก็ช่างเลยนะมาอบรมทำโลกุตระเนี่ยนะคิดให้ดีๆธรรมะพระพุทธเจ้านะมีเหตุมีผลนะสอนให้เรานะมีจิตใจมีเหตุมีผลรู้จักแนวทางความประพฤติของตนอะไรทุกอย่างนะมันอยู่ที่ใจใจดีใจร้ายใจจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นอินทรีย์เทวาหรือจะเป็นพระมันอยู่ที่ใจแล้วแต่ว่าเราจะผักใสอะไรต่อมีอะไรมันออกถ้าเราอยากจะมีใจเป็นมนุษย์ก็ได้แต่เอาใจสัตว์มันออกซะอย่าเอาใจสัตว์ไปไว้ในใจของเราคืออย่าไปเอาความรู้สึกของสัตว์ไปไว้ในใจเดี๋ยวมันจะกลับกลายเป็นใจสัตว์ขึ้นมาก็รักษาใจของมนุษย์เอาไว้ที่เรียกว่ามนุษย์มีพรหมวิหาร4ตอนนี้สัตว์นี่มันไม่มีพรหมหรอกมันมีแต่กัดกันทะเลาะกันข่มเหงรังแกกันเราก็ต้องค้นคว้าเอาสิ่งนี้ออกจากใจเราไปซะอยากจะเป็นอินทรีย์เทวากำนันทำศีลสินภาวนาทำบุญตักบาตรเราก็จะได้เป็นพรหมของเขารักษาน้ำใจของพรหมไว้หรือว่ารักษาน้ำใจของเทวดาเขาไว้เทวะเนี่ยก็แปลว่าบุญรักษาเทวดาเขาแปลว่าเทวดาเขาแปลว่าผู้มีบุญเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านเห็นเทวะทูตเทวะก็แปลว่าบุญทูตะแปลว่านำมานะบุญกุศลนำมาให้จิตถะได้พบเห็นก็เกิดขึ้นจากคำว่าบุญกุศลนั่นแหละเกิดขึ้นจากการชำระสังสารจิตใจนะหรือถ้าเราอยากจะเอาน้ำใจของพระเอาตะละโลกกดลงอยากจะพบกับคำว่าโลกกดลงถ้าจะเอาน้ำใจของพระเนี่ยมั่นรักษาไว้อย่าไปใช้ไอ้ความรู้สึกหรือว่าใจของสัตว์ที่มันอุบัติขึ้นในใจของตนมันจะทำให้เสียความเป็นมนุษย์มันจะทำให้ความบริสุทธิ์ของมนุษย์นี่หายไปได้ไม่อย่างนั้นจะมีสัตว์ปรากฏให้เราพบเห็นหรือวัวควายหมูหมาเป็ดไก่จิ้งจกตุ๊กแกเหล่านี้มาจากไหนมาจากคำว่าความรู้สึกที่ชั่วความรู้สึกของสัตว์ความรู้สึกที่ไม่รู้จักดีจักชั่ว เพราะนั้นคำว่าสัตว์พระพุทธเจ้าจะแปลว่าไม่รู้จักดีจักชั่วมันก็ทำไปตามลักษณะของมันนั่นแหละเกิดขึ้นมายังไงมันก็ทำไปไม่จะด่าใครก็ด่าไม่จะว่าใครก็ว่าไม่จะโกรธใครก็โกรธไปขุนหันทำร้อนด้วยความโมโหฉุนเฉียวชอบลักชอบขโมยจี้ปล้นเขาอะไรอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่านิสัยสัตว์นะมันไม่ใช่นิสัยมนุษย์อันนี้เราเป็นมนุษย์เนี่ยและจะเป็นมนุษย์ที่มาคบพระอีกด้วยพระท่านก็เสริมสร้างเหตุผลให้แก่มนุษย์ผู้นั้นมนุษย์ผู้นั้นก็จะได้มีเหตุผลในการประพฤติปฏิบัติต่อไปถ้าเราไปอ่านอารมณ์ของคนเถอะในฐานะเรารู้จักอารมณ์นี้นะแล้วเราไปนั่งอ่านเอาเถอะไปนั่งฟังไปนั่งอ่านเอาเถอะร่วมอารมณ์ของมนุษย์อ่ะมันมากมายกายกองหรือเกินคนที่ไม่รู้จักภาษาอารมณ์อ่ะที่เขาหยุดยั้งอารมณ์ไม่ได้นะจะดูเอาเถอะไม่ว่าจะเป็นใครไหนๆอ่ะจะดูเอาได้ร่วมเป็นร่วมตายนี่ก็เรื่องอารมณ์ทั้งนั้นคนเราถ้าหยุดยั้งอารมณ์ได้นะมันจะเป็นสุขจะเป็นธรรมะถ้ามันหยุดยั้งอารมณ์ไม่ได้แล้วมันไม่เป็นสุขมันไม่เป็นธรรมะขึ้นมาแล้วนี่ก็โยมผู้หญิงคนหนึ่งวานนี่ก็ออกข่าวนะก็ฟังข่าวอาชญากรรมเรื่องอาข่าวเขาฆ่าเขาแกงเขาทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ชอบฟังไปนิยายไปหนุกสนานไปผู้หญิงคนนี้ปริญญาโทนะทำงานเป็นหลักเป็นฐานด้วยมีสามีก็ลูกหูเฉกสามีเป็นมีเมียน้อยมีลูกเมียน้อยตะกี้นี้เมียเป็นมีผัวน้อยอีกตะนี้เมียไปผัวเป็นมีเมียน้อยนะจับได้เมียจับได้ก็บอกว่าเอาไงก็เอากันใครจะไปอยู่กับเมียน้อยก็ไปเลยนะไม่ต้องกลับมาบ้านแล้วจะได้ไปอยู่กับเขาจะไปดูแลเขาไม่ต้องมายุ่งที่บ้านนี้อีกต่อไปนะไปเลยขนข้าวขนของไปที่พูดเนี้ยจริงๆเมียก็น้อยใจอ่ะที่พูดนะอยู่มาได้20ปีลูกทั้ง3คนแล้วเดี๋ยวผัวก็ดีใจเลยเนี่ยไล่ส่งใช่ไหมจะได้ไม่มีผัวขัดขวางเราก็ไปเลยลงจากบ้านไปเลยไปอยู่กับเมียน้อยอยู่ไม่ทลายหรอกนะไอตัวเองก็อายุก็มากแล้วนี่อายุตั้ง50กว่าแล้วไอผู้หญิงคนนั้นมันก็อายุเพียง20กว่าเท่านั้นผลที่สุดมันมีชู้ไปอีกผู้หญิงคนนั้นน่ะทีนี้ตัวเองก็มารู้จะทำไงเคว้งคว้างกลับมาหาเมียอีกไอเมียก็ไม่เอานะกลับไล่ส่งออกจากบ้านทะเลาะบอกว่าตบตีกันใหญ่เลยบ้านเหลืองเรืองแตกเลยตอนนี้หาก็ไม่คืนดีด้วยดังนั้นอย่างนี้หาเรื่องหาราวตีเมียหลวงทุกอันเลยเนี่ยหลวงก็ไม่รู้จะทำไงผู้หญิงก็ทุกข์ชาวไหลอ่ะมันตบเอาตีเอาเตะเอาเงี้ยขึ้นใจขึ้นมาแล้วยังไอ้ผัวก็จะออกจากบ้านไปพูดว่าถ้ามึงไม่คืนดีกูนะมึงต้องตายนั่นแหละเขาขู่ไว้ด้วยแล้วก็ออกจากบ้านไปไอ้เมียก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะตัดสินยังไงไอ้ท่านจะทำอะไรลงไปหรือก็ลูกทั้ง3คนนี่ตัดสินยังไงคนที่สุดหาทางออกไปซื้อเหล้ามาขวดหนึ่งกินเหล้าใหญ่เลยกินซะเมาถ้าเป็นคู่เป็นคนเลยทีนี้ในขณะที่เมานี่สติมันก็ลืมนึกถึงอะไรก็อะไรทำมาลูกเปล่าแล้วเท่าไหร่มันก็ไม่นึกแล้วใช่ไหมไอ้ฤทธิ์เมาอ่ะจิตมันเสียแล้วนั่งรถแท็กซี่เลยไปที่สถานพระปิ่นเกล้าน้ำกำลังไหลเต็มลำคลองเชี่ยวนะโกกเก่าในชีวิตเองที่ผิดหวังมีสามีก็มาเป็นหลักเป็นฐานทำให้ไอ้ชื่อเสียงเสียไม่ได้นึกอะไรละจัดแจงจะโดดลงไปในแม่น้ำน่ะขณะที่กำลังดูที่จะโดดตำรวจไม่รู้มาท่าไหนโดดลงแล้วคว้าขามัดเข้าไปได้ห้อยตรงนั้นเลยตำรวจก็จะตกเหมือนกันเนี่ยนะตอนนี้ตำรวจมันไวมันคว้าขาไม่ได้ถ้าคว้าขาไม่ได้ก็จมลงไปแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นศพไปแล้วตำรวจก็คอยลงแรงลงแรงมันก็จะล่วงเหมือนกันนะผลที่สุดก็ดึงมันขึ้นมาหญิงก็เมาแอเลยนะพอรู้ว่าตำรวจมาช่วยดิ้นใหญ่เลยก็โดดใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยตำรวจก็คว้าเขาไว้นะแล้วผลที่สุดก็เอาขึ้นรถขึ้นรถทางไอ้รถตรวจเขาน่ะตายลงพักเลยไปประหลอกให้พอคิดอะไรเท่าไรเนี่ยแล้วก็ไปตามลูกเขามา เอาลูกมาทั้งสามคนมาปลอบประโลมแม่ผลที่สุดของแม่หายเมาก็ได้สติกลับไปอยู่กับลูกอีกดูนะไอ้ความมึนเมาเลยเนี่ยผิดหวังหลายอย่างนะไอ้ผัวก็หนีออกจากบ้านไม่มีหลานตามกลับมาเตะอีกอะไรเงี้ยมันก็คนเรามันก็ช้ำอ่ะนะเนี่ยมันเรื่องอะไรรู้ไหมน่ะก็เรื่องอารมณ์นี่แหละไม่มีความประนีประนอมกันในเรื่องอารมณ์แล้วมันเป็นอย่างนี้อ่ะนะมันขมขื่นทีแรกก็มันหวานแล้วมาข้ามันขื่นเลยขื่นก็กินไม่ลงเลยตอนนี้ชีวิตที่ขื่นขมมันถึงได้อย่างเงี้ยฆ่าตัวตายกระโดดน้ำตายยิงตัวตายนะมันชีวิตก็ลงบ่อยๆบางทีฆ่าทั้งตัวเองฆ่าทั้งเมียฆ่าทั้งลูกก็เป็นแถวกันแนวไปเลยเห็นไหมมันก็มาจากคำว่าอารมณ์เนี่ยเป็นตัวเหตุเมื่อทำตามอารมณ์แล้วผลมันก็ออกมาแบบเราก็พยายามกำหนดกันให้ดีๆไอ้เรื่องอารมณ์เนี่ยนะก็ได้ดีไม่ดีก็ตรงนี้นะจะเสียไม่เสียก็อีตรงนี้แหละไม่ต้องไปเรียนอะไรกันมากอ่ะเราไม่ใช่จะเป็นมันเป็นปราชญ์ประเภทขายธรรมะกินกันนะเราเป็นปราชญ์แค่รู้จักอารมณ์ตัวเดียวพอจะดังอารมณ์ที่คลายอารมณ์เหตุผลอารมณ์พอแล้วประคับประคองอารมณ์กันให้ดีๆคนที่ฟังธรรมโลกุตระนะแล้วมีความเข้าใจในเหตุผลของโลกุตระเนี่ยลดนะลดอารมณ์เลยนะไม่ใช่ไม่ลดนะลดเลยละกลัวแล้วเริ่มกลัวเริ่มรู้สึกตัวก็กูนี่หลงไปมากอะไรอย่างนี้สำนึกตัวละสำนึกถึงความผิดของตนเองอย่างที่มึงอาเคยสอนนายทหารไปคนเป็นถึงไม่พ้นนะบอกโยมเนี่ยขี้เกียจจังเลยทำไมท่านมาว่าผมขี้เกียจทำไมไม่ขี้เกียจโยมไทยกับท่านพุทธภูเลยนะมีคนชงมีคนใช้นะพาลูกพาเมียมีทหารดันชาตัวเองไม่ทำอะไรเลยพาขึ้นมาก็ล้างหน้ากินแล้วก็ไปทำงานทำงานก็มีคนขับรถให้อีกพอไปถึงที่ทำงานมีคนคอยรับใช้อีกก็มาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยโยมเนี่ยประมาทนะไม่มีความเป็นอิสระแก่ตัวเองคือไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองเลยดูที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นลูกกษัตริย์ท่านยังไม่ขอร้องให้ใครมาเป็นคนใช้ท่านเลยท่านทำของท่านเองใช่ไหมท่านไม่ถือว่าท่านมียศถาบรรดาศักดิ์สูงเป็นถึงลูกกษัตริย์เป็นถึงพระพุทธเจ้าอะไรก็อะไรท่านจึงให้ทัศน์ว่าไม่เชื่อไม่เห็นผู้อื่นเป็นที่พึ่งถือท่านทำอะไรได้ท่านก็ทำของท่านมาคือก็ว่ามันเหลือบาปไฟแล้วก็เรียกคนอื่นมาช่วยบ้างแล้วเราโยมเราเอาสติของพุทธเจ้าไปใช้สิเราจะไม่ใช้คนอื่นนะคือเราจะพึ่งตัวเองทุกอย่างที่โยมเดินได้ยืนได้นั่งได้นอนได้หรือว่าจับได้ทำอะไรได้กระทั่งคำว่ากินข้าวอาบน้ำขับรถหรือทำงานหรือการบ้านการเรียนเนี่ยถ้าโยมทำได้นะทำตัวเองเลยอย่าลองใช้ลูกใช้เมียใช้ทหารที่โยมจะทำได้นะเราเอาไปใช้แกก็เอาไปใช้แกก็เชื่อนะแกเอาไปใช้พอแกไปใช้ได้ผลเดี๋ยวนี้ดีแล้วไม่เอาเลยอาหารคนไทยส่งกลับกรมกองหมดนะเวลาจะกินข้าวในเมียไม่ต้องจัดสำรับแบบข้าวครัวเลยจานนะตักข้าวไก่จานแกงราดหรือนั่งกินที่โต๊ะเลยกินเสร็จล้างชามแต่งตัวขับรถไปทำงานกลับมาซักเสื้อซักผ้ารถเป็นหมากลากมาอยู่ในบ้านถูบ้านถูเรือนถูกับลูกกับเมียไปเลยเดี๋ยวนี้เห็นไหมเห็นไหมนะคนเรามันได้สติเมื่อกลับตัวอย่างนั้นอันนี้ทำอะไรสติมันก็หลงแล้วเลยโอ้ก็เป็นนายพลในวันนี้กูใหญ่กว่าลูกใหญ่กว่าเมียเอาตำแหน่งไปข่มขู่ลูกอีกไปข่มขู่ผู้อื่นเขาอีกโลกาเป็นคนขี้เกียจไปเลยทำเป็นคนมือตายตีนตายมือที่จะจับได้ทำได้ยืดได้จะทำเป็นอัมพาตไปก็แล้วเขาเรียกว่าคนที่เรียกว่าเห็นผู้อื่นเป็นที่พึ่ง เราก็นี่ธรรมะอันนี้เป็นธรรมะของเรานะเราก็ต้องช่วยเหลือกันเองก็ดีสิ่งใดที่เราชวนจะทำกันได้ก็ทำถึงบอกว่าธรรมะโลกุตระนี่มันธรรมะลดอารมณ์คนฟังเข้าใจนะสำหรับคนฟังเข้าใจนะถ้าคนฟังไม่เข้าใจก็เท่านั้นน่ะฟังเข้าใจถึงเรื่องอารมณ์สำหรับคนที่ฟังเข้าใจถึงเรื่องอารมณ์เรื่องตัวกระทำถ้าฟังไม่เข้าใจเรื่องอารมณ์และตัวกระทำก็เท่านั้นพระโบราณเขาจะบอกว่าหูพยากับตาแรงเลยแล้ว โอ้พญาก็ตาแรงนะแม่ดูอีแรงใช่ไหมวัวควายตายตรงไหนหมูหมาตายตรงไหนอีแรงมาแล้วนั่งดีมันไปบอกยิ่งคนสมัยนี้เขาวัดชาวาปฏิบัติทางกันแหมนะเรียกว่าแย่แล้วคนหนุ่มคนสาวที่จะทรงศาสนาเวลานั้นก็มีแต่ทนโน่นกดกระเสียนมัน60นั่งนะหรือไม่ก็เหลือตั้งเหงือกหรือไม่ตะกะทางนั่นงอกเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยนะมาแสดงว่าข้านี่เราจะสู้กับอารมณ์ละความรักความหลงเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มานอนคลางสิก็มีเรื่องเยอะแยะในที่วัดเราเนี่ยมานอนคลางกระหึ่มกันอยู่เนี่ยสามวันดีสี่วันไข้เวลาหนุ่มสาวแล้วก็ไม่เอามันตั้งใจให้ดีๆตั้งกำลังกายให้ดีกำลังใจให้ดี